cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia mamy już środę. 1 kwietnia wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zaczynają obowiązywać nowe środki ostrożności, m.in. w sklepach, w serwisie o tym, co się teraz zmieni. Tarcza antykryzysowa z podpisem prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Trójka obchodzi dziś 58. urodziny. Właśnie zaczęły obowiązywać nowe środki ostrożności na czas pandemii. O ich wprowadzeniu informowali wczoraj premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Od dziś w sklepie może przypadać maksymalnie 3 klientów na każdą kasę. Jeśli w sklepie jest 5 kas, to może w nim przebywać 15 osób. W placówkach pocztowych to tylko 2 osoby na jedno okienko. Od godziny 10 do 12 sklepy będą przyjmować tylko osoby powyżej 65 roku życia. Na ulicach piesi muszą zachować od siebie co najmniej 2-metrowy odstęp. Dotyczy to także rodzin. Nakaz nie obejmuje rodziców z dziećmi do 13 roku życia oraz niepełnosprawnych z opiekunami. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą wyjść z domu tylko pod opieką. Nadal pozostają w mocy wcześniejsze środki ostrożności. Z domu można wychodzić tylko w razie konieczności, by iść do pracy albo na zakupy. Zakazane jest korzystanie z wypożyczalni rowerów miejskich. Zamknięte są zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a także hotele. Bez zmian otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki i drogerie. Rząd wprowadził także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych. Dotyczy to parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych. Od jutra będzie można robić zakupy wyłącznie w rękawiczkach jednorazowych. Prezydent podpisał pakiet antykryzysowy. 3 ustawy, które go tworzą, zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Mają zapewnić wsparcie w czasach pandemii polskim firmom. Wartość pomocy szacuje się na 212 miliardów złotych. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że następnym krokiem będzie zwiększenie wydatków na inwestycje. Doświadczenie wielkich kryzysów gospodarczych, w szczególności z XX wieku, pokazują, że w pewnym momencie potrzebny jest impuls dodatkowy, jeżeli chodzi o tak zwane inwestycje publiczne. Tu chodzi o to, aby po tym okresie stagnacji uruchomić chociażby właśnie budowy dróg, remonty szkół, cały sektor budowlany oraz inne usługi po to, aby dodatkowe środki finansowe trafiły do tych firm i żeby one zyskały ten drugi oddech. Piotr Miller zwrócił uwagę, że w czasie kryzysu nie można doprowadzić do nadmiernego zadłużenia budżetu państwa. Jeżeli państwo przestanie dobrze funkcjonować, to nie będzie dodatkowych środków finansowych, więc to są wszystko naczynia powiązane. Ogromny zastrzyk finansowy po to, żeby ratować miejsca pracy na najbliższe 3 miesiące w szczególności. Później pakiet inwestycji publicznych po to, żeby lewarować i dać dźwignię do tego, żeby uruchomić ponownie działalność firm, ale w razie czego jesteśmy gotowi na to, żeby to zwiększyć, jeżeli okaże się, że sytuacja będzie tego wymagała. Tarczę antykryzysową ponownie przegłosował wczoraj Sejm. Posłowie przyjęli 32 poprawki z 81 uchwalonych przez Senat. Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 97 nowych przypadków koronawirusa. 4 osoby zmarły. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ogólna liczba zakażonych koronawirusem to 645 osób. Do tej pory, według danych ukraińskiego resortu zdrowia, zmarło 17 osób. Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia informuje, że od początku roku zarejestrowano 3178 podejrzeń koronawirusa, które były lub są sprawdzane przez laboratorium wirusologiczne działające przy Centrum Zdrowia oraz laboratoria obwodowe. Tymczasem ukraiński rząd wydał rozporządzenie, zgodnie z którym osobom zakażonym koronawirusem pozwala się w ważnych sytuacjach opuścić miejsce samoizolacji i przy zachowaniu środków ostrożności odwiedzić sklep bądź aptekę. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Rodzicom zakażonym koronawirusem urodziła się zdrowa dziewczynka. Na świat przyszła w szpitalu w Zgierzu. Mała Klara jest dzisiaj zdrowa, ma wynik ujemny. Przeżywa swego rodzaju też pewien problem. No, musi być izolowana od rodziców. Muszę naprawdę z wielkim wzruszeniem powiedzieć o postawie personelu, który robi co może, aby tę odległość zbliżyć. Filmuje dziewczynkę, przekazuje mamy głos. Mówił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Poród był bardzo skomplikowany, bo medycy musieli zachować szczególną ostrożność, żeby nie zarazić się od matki, ani nie przenieść wirusa na dziecko. Rodzice są w dobrym stanie, ale z córką zobaczą się dopiero po całkowitym wyleczeniu. Radiowa Trójka kończy 58 lat. Program trzeci zaczął nadawać 1 kwietnia 1962 roku. Na antenie odezwał się wtedy Mateusz Święcicki, z wykształcenia muzykolog, później kompozytor ponad 300 piosenek, m.in. Pod papugami. Na jego cześć Trójka przyznaje muzyczne Mateusze. W 1974 roku w ramówce znalazła się audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś w porannym i popołudniowym wydaniu świąteczne elementy, a co godzinę od 6 rano po serwisach informacyjnych piosenki z koncertów, które przez lata polskie i zagraniczne gwiazdy zagrały w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Usłyszycie Państwo m.in. Skanka Nancy i Amy MacDonald. Trójkowe urodziny przypadają w trudnym czasie narodowej kwarantanny. Od kilku tygodni mamy do Państwa apel. Zostań w domu z Trójką. Na stronie www.polskieradio.pl/trójka znajdą Państwo wszystkie nasze propozycje na czas pandemii. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura minimalna od -6, -5 na wschodzie i miejscami na południu, -4, -1 na przeważającym obszarze kraju do około zera nad morzem. Najchłodniej, bo od 11 do -8 będzie na Podkarpaciu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dziś przeważnie od 5 do 8 stopni Celsjusza. Przed nami pogodna środa, ale na Podkarpaciu sporo chmur. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Elżbieta Korczeńska, witam serdecznie. Przypominam, że w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem musieliśmy dokonać zmian w ramówce Trójki. Chcemy Państwa informować na bieżąco o sytuacji w kraju, ale też zachęcić do pozostania z Trójką w domu. I dziś chcemy zaproponować Państwu taką trójkową, wyłącznie wirtualną wyprawę do fascynującego, pełnego barw, niezwykłych opowieści i wyobraźni ludzkiej bez granic, świata i sztuki. Świata polskiego i światowego malarstwa, rzeźby i architektury. A to wszystko dzięki projektowi realizowanemu przez Białostocką Fundację Audiodeskrypcja. O tym już za chwilę. Proszę zatem wygodnie usiąść i zostać z Trójką.

Closer, closer, closer, paint my day.